प्यार के बुखार गईले बारू बेकरार नखे बहुत इंतजार जब से देखने पर तार लागो प्यार के बुखार गईले बारू बेकरार नखे बहुत इंतजार गईले मारी बिछावना दिल के दरद के साथ लगाई के लगाई के लगाई के सक जाए कोई सब जाए